Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У камандзе Лукашэнкі назваць колькасць сабраных подпісаў адмовіліся. За Лебедзьку сабрана 10 тысяч, за Калякіна 6. Член партыі БНФ Юрій Чавусаў стаў 8-м назіральнікам, акрэдытаваным пры Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі. Паводле справаздачы Дзярждэпартаменту США, прымусовай працы Беларусь трапіла ў групу краін, супраць якіх могуць быць ужытыя санкцыі. Генеральная рада Сусветнай гандлёвай арганізацыі зацвердзіла праект рашэння аб далучэнні Казахстану да гэтай міжнароднай структуры. Казахстан падаў заявку ў 1996 годзе, Беларусь вядзе перамовы з 93-га. Сёння 6-ы дзень збору подпісаў выбарцаў, якія вядуць ініцыятыўныя групы 8 патэнцыйных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Свабода пацікавілася ў прадстаўнікоў іх штабоў пра колькасць ужо сабраных подпісаў і ўражанні ад пачатку гэтага этапу выбарчай кампаніі. Каманда Александра Лукашэнкі заявіла, што на збор 100 тысяч подпісаў ёй спатрэбіцца ўсяго 5 дзён. Пад нумарам 2 у ЦВК зарэгістравана ініцыятыўная група лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна. Яе кіраўнік Валерый Ухналёў кажа, што за першыя 4 дні сабрана каля 6 тысяч подпісаў. Брестская область, там Пинск, Брест, Барановичи. Брест лучше, Гомель лучше, Минск так, по-среднему. Ну, Минск пока не развернул, честно говоря, у нас. Пока мы ставим там 2-3 пикета в день, это мало, по квартирам там несколько человек ходит, поэтому просто мы еще не развернулись. У штабе старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча лічбу пакуль не называюць. Нумар 5 паводле рэгістрацыі атрымала ініцыятыўная група лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Кіраўнік ягонага выбарчага штабу Леў Марголін паведаміў, што на сённяшні дзень сабрана 10 тысяч подпісаў. Это уже за ликом учорашнего дня, это мы вечером еще разбирали информацию. Вядома, наибольший лидер это Минск, бо там на пикете 100, а вот и больше подписов за несколько годин, это норма. У регионах покуль что трохи тяжей идея праца, але можно зарабить в основу, что идея раскачка и уже и в регионах начинают больше активно люди подписываться. Дзярждэпартамент США апублікаваў справаздачу аб прымусовай працы і гандлі людзьмі, паводле якой Беларусь апусцілася ў трэцюю групу да Зімбабве, Йемену, Расіі, Венесуэлы, Паўночнай Карэі ды іншых падобных краінаў свету. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі ад каментару адносна справаздачы Дзярждэпартаменту ўстрымаліся да часу, калі дакумент будзе афіцыйна атрыманы і вывучаны спецыялістамі. У Міністэрстве ўнутраных справаў, якое адказвае за барацьбу з гандлем людзьмі, падалі статыстыку, паводле якой за паўгоддзе колькасць раскрытых злачынстваў у гэтай сферы павялічылася на 40% у параўнанні з першым паўгоддзем летась. Паводле справаздачы, за Беларусю цэлы букет правінаў. Гэта і дэкрэт аб дармаедах, і даўняя практыка прымусовага размеркавання ў ВНУ, выкарыстанне працы хімікаў і так званыя суботнікі для дзяржаўных службоўцаў. Лідар незалежнага прафсаюза Рады электроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч лічыць, што праца на красавіцкіх суботніках, на дзяржаўных прадпрыемствах і установах – гэта чыстай вады прымусовая праца. Сын Юрія Рубцова Віктар беспрацоўны. Ён быў на судзе, калі ягонаму бацьку далі 2 гады зняволення за ухіленне ад хіміі. Паводле Віктара Рубцова, не толькі беларускім хімікам даводзіцца прыбіраць працаваць за заробак, якога хапае толькі на ежу. Ну, маё мнение, так вообще в Беларуси любая работа на данный момент этапе, как я знаю, там стельмаши зарплаты по 3, по 4 миллиона, где-то по 2, это, ну, тоже принудительный труд, чистейшей воды. То есть, когда денег себе хватает, там, месяц ты будешь прожить, ну, все, это так вот в притирочку, больше ты никаких трат невозможно, ни на отдых, и, то есть, это уже как бы принудительный труд, может, современное рабство. Просто невозможно даже забастовать, отказаться от работы просто потому, что тебе не хватит денег на день не выйти на работу. Если ты не выходишь на день на работу, ты в следующий месяц ты день голодный сидишь. Вот это Гомсельмаш. И остальные у нас, которые там заводы, они тоже или работают по 4 дня. Ну, все печально, вот, в общем, в Гомеле. Генеральная рада Сусветной гандлёвой организации зацвердзіла проект рашэння об долучэнні Казахстану до гэтай міжнароднай структуры. Процесс уступлення Казахстану доўжыўся 20 гадоў. Заявку краіна падала ў 96-м годзе. Беларусь падала сваю заявку на ўваходжанне ў Сусветную гандлёвую арганізацыю яшчэ раней, у 1993 годзе. Незалежны эканаміст Ярослав Романчук лічыць, што ва ўладаў Беларусі ніколі не было сапраўднага жадання далучыцца да гэтай міжнароднай структуры. Справа ў тым, што беларускія ўлады так і сапраўды не хацелі ўступаць у гэту арганізацыю, таму што калі б хацелі, калі была палітычная воля Александра Лукашэнка, то даўным-даўно гэта было бы зроблена. А так мы б'ем рэкорды па працягласці гэтага працэса. І перш за ўсё мы не гатовы, нашы ўлады не гатовы да таго, каб пераглядаць вельмі нават мяккі варыянт рабіць нейкай рынкавай эканомікі, і там гэтыя формы падтрымкі вытворцаў, якія сёння стасуюцца ў Беларусі, яны супярэчаць гэтым сусветным правілам, нават супярэчаць правілам еўразійскага эканамічнага звязу. І гэта сведчыць пра тое, што у нас пратэкцыянізм, у нас лабізм гэтых чырвоных дырэктараў яшчэ захоўваецца, і дагэтуль Лукашэнка не бачыў патрэбы вось нейкім чынам стымуляваць гэты працэс. Гэта быў эканаміст Ярослав Романчук. Гадзіна дня на свабодзе. Углыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Вось жа сёння шосты дзень збору подпісаў выбарцаў, якія вядуць ініцыятыўныя групы 8 патэнцыйных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. За ходам збору подпісаў сочыць мой менскі калега Уладзімір Глот, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір. Добрый день, Сергей. На папярэдніх выбарах найбольшую колькасць подпісаў збіраў, канешне, Александр Лукашэнка. А як сёлета ідуць справы у гэтага кандыдата нумар адзін, так сказаць? Каманда Александра Лукашэнкі заявіла, што на збор 100 тысяч подпісаў ёй спатрэбіцца ўсяго 5 дзён. А вось ці здолелі выканаць прыхільнікі цяперашняга кіраўніка дзяржавы сваю задачу, ці не, невядома. Я тэлефанаваў ініцыятыўную групу Александра Лукашэнка, якую адчольвае кіраўнік беларускіх прафсаюзаў Міхаіл Орда, але там адмовіліся назваць лічбы і сказалі фактычна толькі адзін сказ. Збор подпісаў ідзе нармальна. Уладзімір, сярод патэнцыйных прэтэндэнтаў лідары трох палітычных партыяў. Ці за іх падпісваюцца выбарцы? Вось пад нумарам 2 ў цэнтральнай выбарчай камісіі зарэгістравана ініцыятыўная група лідара партыі «Справядлівы свет» Сергея Калякіна. Яе кіраўнік Валерый Ухналёў кажа, што за першыя 4 дні сабрана каля 6 000 подпісаў. Брэстская область, там Пінск, Брэст, Барановичі. Брэст лучшы, Гомель лучшы, Мінск так, па-сэрэдняму. Мінск пока не развернул, честно говоря, у нас. Пока мы ставим там 2-3 пикета в день, это мало, по квартирам там несколько человек ходит, поэтому просто мы еще не развернулись. У штабе старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча лічбу пакуль не называюць, а першы намеснік старшыні партыі, гэта сын Сергея Гайдукевіча, Олег, адзначае. Мы первое, что увидели, что сделали правильную ставку на поквартирный обход. Потому что на пикетах все-таки, мы тоже выставляли пикеты в регионах, меньше сбор подписей, чем по квартирам. Поэтому мы пикеты будем использовать как агитационные, как пиар. Поэтому мы в график вкладываемся, цифры назовем 5 августа все. То есть к 5 августа у нас уже будут цифры. Но на сегодняшний день по тем цифрам, что мы имеем по Минску, Витебску, Гомелю, Гродно, мы график выполняем. А вот поводле регистрации у Центральной выборчей комиссии номер 5 отримала инициативная группа лидера Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедский. Кіраўнік ягонага выбарчага штабу Леў Марголін кажа, што на сённяшні дзень ужо сабрана 10 тысяч подпісаў. Это ўжо за лікам учорашняга дня, это мы вечарам учора збіралі інфармацыю. Вядома, найбольшы лідар гэта Мінск, бо там на пікеце 100, нават і больш подпісаў за некалькі гадзін, гэта норма. У рэгіёнах пакуль што трохі цяжэй ідзе праца, але можна зрабіць выснову, што ідзе раскачка і ўжо і ў рэгіёнах пачынаюць больш актыўна людзі падпісвацца. Уладзімір, калі будзем далей вылучаць нейкія катэгорыі, катэгорыі сярод прэтэндэнтаў, то з 8 на пасаду прэтэндуюць дзве жанчыны. Што чуваць ад гэтых кандыдатаў у кандыдаты? Ну вось, каля 10 тысяч подпісаў сваю падтрымку ўжо мае прадстаўніца кааліцыі «Народны рэферэндум» Таццяна Караткевіч. Кажу па пікетам, размаўляю з людзьмі. Шмат пра што гаворыць. Запытваюцца і пра эканоміку, як мы яе будзем выратоўваць, і пра міжнародную палітыку, і пра мяне, хто я такая. Падыходзяць і маладыя людзі, якія запытваюцца, што будзе з нашай адукацыяй. Вось я заканчваю, там, напрыклад, ніхто не будзе працаваць па спецыяльнасці. Моладзь, которая кажа, што для моладзі, як быццам бы кажуць, што шмат чаго робіцца, а насамрэч няма нічога. А вось ніякіх звестак няма часова непрацуючай Жанны Рамановскай. Ніякіх звестак пакуль няма часова непрацуючай Жанны Рамановскай. Але ў яе ініцыятыўнай групе ўсяго 110 чалавек. Спецыялісты лічаць, такой маленькай камандай сабраць 100 тысяч подпісаў практычна немагчыма. Ну і ў нас застаюцца яшчэ два ўдзельнікі выбарчай гонкі. Эканаміст Віктар Цярэшчынка і заснавальнік аб'яднання «Беларускае казацтва» Мікалай Улахович. Што тут чуваць? Вось з тых, хто пагадзіўся назваць колькасць сабраных подпісаў, найлепшы паказнік на старце у каманды эканаміста Віктара Цярэшчынка – каля 14 тысяч. І тут кажуць, што найлепшыя справы ў Менску, нядрэнна выглядаюць Гомельскі рэгіён, Віцерскі. І Цярэшчынка сказаў, што ён хоча сабраць за месяц 125 тысяч. Не 100, а 125, каб быў запас на выбракоўку. Гэта прыкладна 4 тысячы подпісаў за дзень. І учора яго каманда выйшла на лічбу 3900 подпісаў за дзень, а ад сёння яны плануюць трымаць гэтую лічбу і нават крыху вышэй штодня. А вось пра пачатак выбарчай кампаніі кіраўнік групы Улаховіча Міхаіл Образаў, якому я тэлефанаваў, сказаў, што народ толькі прыглядаецца пакуль. І першыя лічбы тут абяцаюць агучыць толькі напрыканцы гэтага тыдня. Дзякую, Уладзімір. Даў інфармацыі Уладзіміра Галадая, дадам, што на збор подпісаў даецца 30 каляндарных дзён і апошні дзень, калі можна збіраць подпісы, 21 жніўня. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька правёў акцыю салідарнасці з палітычнымі вязнямі і сваякамі зніклых палітыкаў. Пікет прайшоў у рамках збору подпісаў за вылучэнне кандыдатам. Анатоль Лябецька разам з паплечнікамі каля крамы ГУМ стаяў у саколках з надпісамі «Свабоду палітвязням Беларусі» і «Свабоду Мікалаю Статкевічу», а таксама з партрэтамі Віктара Ганчара, Юрыя Захарэнкі, Змітра Завадскага, Ігара Аліневіча і іншых. Да мінаку, якія неўзабаве сабраліся вакол актывістаў, Анатоля Бецька звярнуўся з прамовай праз мегафон. «В Беларусі нет чесных, свабодных выбараў, но есть палітзаключённыя. Хто такой палітзаключённый? Это чалавек, который не хочет смотреть на окружающий мир глазами белорусской власти. Это человек, который говорит, в стране должна быть независимая судебная система, а не телефонное право. Политзаключенный – это человек, который говорит, на государственном телевидении и радио должны быть разные точки зрения, а не одно лицо, одни усы 24 часа в сутки. 20 лет никто не считает ваши и наши голоса. 20 лет на телевидении одно лицо, одни усы. 20 лет нам навязывают один тип экономики, который только увеличивает долги страны. Политзаключенный – это человек, который считает, что власть должна быть контролируемой. У нас нет и не может быть людей, которые живут этажом выше Бога. Все должны подчиняться законам. В Беларуси нет честных, свободных выборов. Но есть политзаключенные, есть похищенные. Виктор Гончар, Юрий Захаренко, бывший министр внутренних дел. Мы слышали, чтобы на государственном телевидении, которое мы все с вами содержим, говорили правду о том, что у нас похищенные люди. Вы не слышали, и там не скажут об этом. У нас есть одна маленькая возможность. Раз в 5 лет выйти на эту улицу, взять этот мегафон и сказать правду. Лідер аб'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький промовляв, стоячи побач з пікетом за Олександра Лукашенку під червоно-зеленим і совєтським стягами. Йому не заміналі виказуватися, але після промови до Анатолія Лябецького підійшли два чоловіки, один з яких назвався намісником старшині територіальної виборчої комісії Центрального району Борисом Кручковим і зробив завагу за використання портретів зниклих і політв'язнів. На гэта Анатолій Лябецький адказаў, што ў выбарчым кодэксе гэта не забараняецца. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз наша пытанне. Ці спыняецеся вы перад выбарчымі пікетамі і ці ставіце свае подпісы? Адказваюць жыхары Гомеля. Чаще вижу, когда я еду в транспорте, вот что они стоят. Обращаю внимание, ну, не все они как-то внушают доверие просто. Подписалась за Александра Григорьевича, но я так понимаю, у меня есть право из других. Не подписывался ни за кого. Не вельми активны в политическом смысле. Нету свободного времени этим заниматься. Так, безумовно, я звертаю увагу і сачу за ходом перед виборчої кампанії. І ось підписалась за одного претендента у кандидата. Підписалась за Лібечку, тому що лічу, що це, в принципі, вартий кандидат. Думаю, що ось він махчимо зголіць, бо у нас є вже один усад. Просто треба вже, щоб хоча б нещо помінялося, бо один чоловік, і все ж таки, то він вже шмат часу займає цю посаду. Не подписывать, у меня паспорта. Я думаю, что это не моя сенс. Думаю, что уже Лидия Ярмошина уже все вырашила. И все, ее вскрыли лежит. Еще не успела подписаться. Никто ко мне еще не приходил. Домой же обычно приходят. На улице я тоже не видела, честно вам скажу. Пикетов не видела. Не обратила внимания, честно говорю. Цікавлюсь. Некоторых я не ведаю. Сейчас подписываюсь за Лебедьку. Демократичный кандидат обещает миллион рабочих мест. Это сейчас злободневно. Это не обещать кредит там у России 2-3 миллиарда, которых отдавать нашим детям надо будет. Заработаем. Вон бедная Финляндия от России ушла. Песок и сосны, ничего нету. И самый высокий уровень жизни. Почему мы так не можем? Не все ж протянутой рукой ходить на запад, на восток и клянчить. Дайте денег, дайте кредиты. Меня не интересует. Просто не интересует и все. В ящики бросят эти, я за каждого кандидата прочитаю дома внимательно. Потом пойду на выборы и проголосую за кого мне. А какие у нас? Есть выборы у нас в Беларуси? Ну, хай стоять, я тоже тут стою, могу поднять вот тут рухи так, да? Нема выборов, нема сенсу никакого. Во-первых, надо, как Никола Саткевич, политвязни наши вышли с тюрьмы. А, может быть, потом пришел диалог с владой вести. А так, на во что тут треба? Треба бороться, быть разом. Я так разумею. Свободу политвязням, калибаны вышли с тюрьмы. Это первое. А потом уже вести диалог. В деревне живу, в городе, вот раз в 100 лет бываю, честно, еще не видела пикетов. Работаю в деревне, нет, не видела никого. Подписалась. За Лебедьского. Что-то мне понравился он. Хочется надеяться на что-то лучшее. Меня не устраивает то, что сейчас у нас происходит. Бесправие идет у нас. И в экономике все очень плохо. И денег нету, и зарплату людей нету, и работы нету. Печально все. Это было наше питание у Гомелі. 28 ліпеня акредитаваны 8-й назіральнік, прадстаўнік партыі БНФ Юрій Чавусаў пры Цэнтральнай выбарчай камісіі. Юрій Чавусаў наступным чынам пракаментаваў сваю акредитацыю. Ну, в першую чергу, максимасць прысутнічаць на паседжанні Цэнтральнай камісіі, назіраць за тым, як разглядаюцца скаргі, як прымаюцца рашэнні. Пакуль што скаргаў не разглядаліся, але ўжо вядома, што некаторыя скаргі пададзеныя. Так што гэта магчымасць у першую чергу сачыць за тым, як працуе Цэнтральная камісія. Ну, ёсць яшчэ такі аспект. Я вылучаны ад партыі БНФ. Партыя БНФ падтрымлівае кандыдатуру Таццяны Караткевіч на гэтых выбарах. І калі яна будзе зарэгістравана, я ўпэўнены, што яна будзе зарэгістравана кандыдатам у прэзідэнты пасля збору 100 тысяч подпісаў, у цэнтральнай камісіі будзе працаваць яшчэ і прадстаўнік кандыдата з правам дарадчага голасу. І гэта вялікая магчымасць назіраць за кухняй выбарчай камісіі, таму што прадстаўнікам з правам дарадчага голасу даюцца яшчэ і матэрыялы, ці якія разглядае камісія, то бок матэрыялы скаргаў. Для назіральніка гэта, канешне, добрая магчымасць мець інфармацыю пра тыя матэрыялы, на падставе якіх цэнтральная камісія прымае рашэнне. Тут ёсць праблема, што вялікая частка працы камісіі робіцца не ў форме паседжання. Камісія ж працуе стала. Некаторыя, напрыклад, скаргі не разглядаюцца на паседжаннях, а проста старшыня камісіі дае даручэнне камусьці з сябраў камісіі падрыхтаваць адказ. Некаторыя скаргі не патрабуюць калегіяльнага рашэння. Ну, я спадзяюся, што ўсё ж такі самыя важныя, самыя істотныя скаргі яны будуць разглядацца на паседжаннях. Гэта быў прадстаўнік партыі БНФ пры ЦВК Юрій Чавусаў, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Як можна ацаніць першыя вынікі этапу збору подпісаў? Што пераважае ў беларускім грамадстве, апатыя альбо надзея на перамены? Колькі чалавек з тых, хто запісаўся ў ініцыятыўныя групы, рэальна займаюцца зборам подпісаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнікі ініцыятыўных групаў Таццяны Караткевіч і Анатолі Лебецькі, Андрэй Дзмітрыеў і Віктар Карніенка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 20. У Беларусі звыкла бачыць каля дарог выстаўленыя на продаж грыбы, ягады, а таксама свойскую садавіну ды гародніну. Людзі ходзяць у лес, нягледзячы на пагрозу штрафу. Для шмат каго гэта апошняя магчымасць зарабіць. Расказвае Андрэй Белагубаў. Некалі шаша з Магілёва ў Менск ля Бялыніч была надзвычай ажыўленая. Як праклалі аб'язную дарогу, паток машын істотна парадзеў. Але па-ранейшаму на трасу выходзяць з ягадамі ды грыбамі мясцовыя жыхары. Дары лесу выставляюць ля праезднай часткі і чакаюць пакупніка. Ягаднікі прызнаюцца, што прадаваць ля шашы ім забараняюць, таму іхны гандаль нелегальны. Я пенсіянерка лічна. Ну што 2 мільёна 100 пенсія. Вот можна выжыць. Здаць за 22 тысячы ў даны момент прынімаюць. За эти вот ягоды, что у меня стоят. Я бы взяла 80 тысяч, а здесь я могу за 180 продать. Внучечка была, но я ее собрала вот 400 тысяч на ягодках. Правда, немножко нас и гоняют. Я лично живу только за счет ягод. Я безработная, мне 54 года. Пришла на биржу. Мне сказали, к нам приходит 30-летняя, мы не в состоянии обеспечить работой. Вежливо мне отказали, красиво. Вот что мне делать? Землянику продаю, потом чернику. Если бы не мешали, ну вот стоишь, а где их продать? Вот в таких райцентрах маленьких. Тут уже есть затяги, российские машины. Из Минска в Могилев такие вот проезжают. За годину, покуль должилась гутарка, ніводнай машины не спынилася. Жанчыны тым часам, седзячы на дошцы, незадаволена праводзілі вачыма некаторыя з іх. Асцерагаліся і дарожнікаў, ды супрацоўнікаў ДАІ, якія паводле суразмоўніц не даюць гандляваць. Нядаўна апавялі жанчыны, яны званілі на прамую лінію чыноўніку саблвыканкаму і прасілі яго, каб вярнулі да дарогі лаўкі, якія тут былі здавён. Але невядома, з якіх прычын іх прыбралі. Праз нейкі час атрымалі адказ: для шашы міні-рынку не будзе. Так мы же не просім міні-рынак, мы просім, чтоб тут они гоняли, чтобы дали возможность тут продавать. Пусть они поставят так же само скамейку. Так мы сами как и была поставили, скамейка. Своими силами вот поставили. Вот. Разломал гаишник. Я им все время говорила. Так, теперь обратись в Могилев с просьбой. Теперь президентские выборы. Теперь так. Проси, что хочешь. Чтобы... Надо им, чтобы мы продавали со справками. Мы будем со справками продавать. На пытание, те цікавятся покупники чистенью ягоду и те не боятся, что дары лесу по некалькі годин стоять в автомобильном смроде, жанчыны отказываются. Зовуць станоўча, запэўніваюць, што ведаюць мясціны, дзе можна збіраць, а дзе не. Ну што баяцца? Плохую ягоду мы сюда не выносім. У нас здесь вот проверялі, насілі в санстанцыю. Ну як это так чалавека травіць? Што да аўтамабільнага смароду, то, кажуць жанчыны, ветрам яго разганяе і ён не шкодзіць ягадам. Паводле суразмоўніц, гандаль ля шашы ягадамі не перапыняўся, нават калі забаранялі наведаваць лясы. Гэтае абмежаванне, прызналіся жанчыны, яны не зусім разумеюць. Ой, украдні хадзілі. Ну а што дзелаць? Ягадны сезон. Вот если яны забаранялі. Ягадны сезон разве можна? Ну если ідзе тая старуха, як я іду сабіраю, ну што я вреда там прыйду? Я наоборот это глядзіш, чтобы комбайны, если кто иногда встречаешь, да кругаемся, вы знаете, портят ягодники, а мы вручную. Суразмовницы поскардились, что богато у лесе пошкоджено ягодников. Поводле их у ягоды приезжают с інших мясцин и сбирают комбайнами. После их ничего не застается. Жанчын не дзівіць, что нарыхтоўчыя конторы не выконывают пляну закупу ягод у насельніцтва. Заявляюць, мало того, что ягоды сёлета не урадзілі, так яшчэ закупные цены мизерные. Тое, что продавать не дают для шашы, мерку из гандлярки звязаны с невыкананием гэтага пляну. Начали по 17 тысяч, сама ягодка была. Бегали люди, старались. А теперь у нас тут ОН уже повесили, подняли на 2 тысячи. Но все равно нема людей. Да не несут. Большинство на город выгоднее ездить. Пенсионеры, дорога 50%. Такая ситуация на Могилевщине с придорожным гандлем. Дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў справаздачу аб прымусовай працы і гандлі людзьмі, паводле якой Беларусь апусцілася ў трэцюю групу да Зімбабве, Йемену, Расіі, Венесуэлы, Паўночнай Карэі ды іншых падобных краінаў свету. У МЗС Беларусі ад каментару адносна справаздачы дзярждэпартаменту ўстрымаліся да часу, калі дакумент будзе афіцыйна атрыманы і вывучаны спецыялістамі. Паводле справаздачы за Беларусю цэлы букет правінаў. Гэта і дэкрэт аб дармаедах, і даўняя практыка прымусовага размеркавання ў ВНУ, выкарыстанне працы хімікаў і так званыя суботнікі для дзяржаўных службоўцаў. Лідар Незалежнага прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці Геннадзь Федынич лічыць, што праца на красавіцкіх суботніках, на дзяржаўных прадпрыемствах і установах – гэта чыстай вады прымусовая праца. Яны гавораць так, мы залежым ад бюджэта, і вам патрэбна адпрацаваць гэты суботнік. І гэта не абмяркоўваецца. Калі вы хочаце быць на працы, так тады павінны выконваць. Гэта не з добрага пачуцця ідуць суботнікі, а з таго, што дзяржава гэта патрэбна на рэалізацыю сваіх праектаў. Маль, мабыць, 80% прадпрыемства ўсе гэта ўдзельнічаюць, і грошы пералічы. Калі не пералічыш, то праблемы могуць з падаткавай інспекцыяй могуць быць. Што можа быць? Незалежны журналіст Павел Канавальчык уключыўся ў перадвыбарчую кампанію беспрацоўнага Юрыя Шульгана, каб падтрымаць ягонае змаганне з дэкрэтам аб дармаедах. Меркаванне Павла Канавальчыка. Депардье, які сам унікае ад аплаты падаткаў у сваёй краіне, ясная справа, што ён можа там казаць усё, што заўгодна, але гэта вельмі сур'ёзны дэкрэт, які сапраўды робіць усе падставы для прымусовай працы ў нашай краіне. Тое, што нехта не працуе, адпаведна яго можна прымусіць працаваць, яна ўжо ад пачатку непрымальная і парушае Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Гэта першы момант, а другое тое, што ён фактычна з'яўляецца такім пудзілам для людзей, які ўжо працуюць і пад страх таго, што яны згубяць увогуле працу, вымушаныя, напрыклад, пагаджацца на менш прымальныя ўмовы працы, так скажам. Гэта было меркаванне незалежнага журналіста Павла Канавальчыка. Жывая свабода з Сергеем Абламейкам. Ужо больш за год у сеціве працуе праект Inform.Napalm.org, валянтэрская ініцыятыва, каб інфармаваць шырокую замежную аўдыторыю пра падзеі ва ўкраіне. Арганізатар праекту – вайсковы журналіст Украіны Раман Бурко. Радыё «Свабода» пагутарыла з рэдактарам беларускай версіі гэтага сайту Дзянісам Івашыным. Вось ягонае меркаванне. Inform.Napalm – гэта перадусім валантэрскі інфармацыйны праект, галоўнай мэтаю якога ёсць фармаванне грамадскасці, як Украіны, гэтак і ўсяго міжнароднага супольства, пра факты агрэсіі расійска-тэрарыстычных войскаў супроць Украіны. Доказавая факталагічная база збіраецца нашай камандай, дзякуючы пошук, збор, аналіз інфармацыі, якая атрымана на падставе крыніцы адкрытага доступу. Гэта можа быць, напрыклад, розныя сацыяльныя сеціва, профілі ў сацыяльных сетках расійскіх вайскоўцаў. Там інфармацыя адкрытая, усе 100% робіць селфі, выхваляюцца гэтым, што яны здійсняюць агрэсію супраць Украіны. Усю гэту інфармацыю можна вельмі лёгка знайсці, чым, у прынцыпе, займаецца наша каманда. Таксама гэта могуць быць адкрытыя дадзеныя прадпрыемстваў вайскова-прамысловага комплексу Расійскай Федэрацыі. І таксама гэта выкарыстанне вольнадаступных касмічных, напрыклад, фотаздымкаў той жа праграмы Google Earth для правядзення менавіта геалакацыі зафіксаваных расійскіх падраздзеленняў. Ну і таксама мы выкарыстоўваем інсайдерскую інфармацыю. А іншая частка, гэта таксама вельмі важна, гэта нашыя перакладчыкі, якія перакладаюць. І на сённяшні момант, напрыклад, мы перакладаем нашу эксклюзивную інфармацыю на 17 моваў. І зараз чакаем бліжэйшым часам маюць далучыцца таксама перакладчыкі на кітайскую і японскую мову. Беларусы, на жаль, цалкам знаходзяцца пад інфармацыйным кантролем Расіі. Гэта на 100%. У нас тут практычна няма альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі. Люди, калі збольшого глядзяць телевізію, на жаль, там ідзе суцэльная кісельовская пропаганда, цэльнае зомбаванне. Конечно, контрпропаганды тут і ніякай не ведзецца. Тут уже гаворка може ісці, што до улады Лукашэнкі. Чому ён за 21 год не створив ніякую систему супраць пропаганды? І чому гэта адбываецца? В певні моменти вынікаюць менавіта з його 21-гадовай диктатури. Зрозуміло, що це режим внутрішньої окупації, маріонетковий режим, який служить Кремлю, ось і проводить російську політику. Сказав у інтерв'ю нашому радіо редактор Білоруської служби інтернет-проєкту «Інформнапалм.орг» Дзяніс Івашин. Вислухається Радіо Свобода, і зараз звернемося до ситуації в Україні більш подробязно. У нас на сувязі білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко. Добрий день, Юрій. Вітаю вас, Сергій. Першае пытанне да вас пра змены ў канстытуцыі, якія былі ўхваленыя ў радзе і цяпер абмяркоўваюцца ў канстытуцыйным судзе. Калі галасаванне адбылося, то расійская прапаганда стала актыўна сцвярджаць, што гэтыя змены не адпавядаюць мінскім пагадненням, фактычна парушаюць іх. Пазіцыя Кіева натуральна адваротная. Што з гэтым? Ці сапраўды гэтыя змены адпавядаюць мінскім погодненням, и какая тут позиция Киева? Позиция Киева такая, что отповедают Минским погодненням, але тут есть такие внутренние складанности, потому что украинская конституция предугледжвает, что нельга робить змены в конституции, коли они этой конституции не отповедают. То бок нельга изменять конституцию таким чином, как Минские погоднення были имплементованы в эту конституцию. Але процедура такая. Верховная Рада проголосовала за законопроект, в яким говорится про особливый статус некоторых районов Донецкой и Луганской области, и, до речи, переліку гэтых районов нема. Тепер має отбыться Конституційний суд, ён повинен схвалить гэтые змены, и після того, як гэта одобрення буде отримано, Верховная Рада на іншій сесії може проголосовать за зміни в Конституції. Але коаліція под керівництвом блоку Петра Порошенки з великою тяжкістю отримала необхідні 226 голосів, каб накерувати гэты законопроект у Конституційний суд. А за самі зміни в Конституції треба 300 голосів набрати. Верховна Рада 450 депутатів, ось двома третинами треба проголосувати. І шмат хто з назиральників і з українських політиків, вельми велика кількість депутатів Верховної Ради стверджає, що цих 300 голосів не буде. І які механізми буде Петро Порошенко вживати, каб гэты 300 голосів собрати, поки що сказати тяжко. Друге питання моє до вас, Юрій, про ситуацію вокруг правого сектору. Так само, після той сутички у Мукачеві, коли відбулося узброєне протистояння з ахвярами поміж правоохоронними органами і бойцами правого сектору. Лідер правого сектору заявив, що правий сектор, ягоная структура і узброєна структура починає новий етап народної революції в Україні. Наскільки це серйозно? І наогул, вот эта ситуація вокруг правого сектора, це вельми незвичайно для назиральників з інших країн, коли на території країни дійнічає узброєна група людей, яка не підпорядковується владі. Безумовно, это незвычайно, але Украина уже несколько годов живет в режиме революции. После другого Майдану, после того, как зринули Януковича, тогда правый сектор был героем Майдану, после он воевал у Донбассе, и безумовно, это имеет особливый фон, и тому его хочет влады не шипать. Але когда уже перерастает это все в открытое супротивление, нечто робить треба. Иншая справа, что там не видишь, правый сектор был у Закарпатской области. Парештки некие затримали, кто сам сдался, кто утек у лясы, никто не ведает, что там с этими собрами правого сектора далее было. У Закарпатти сегодня створают новую полицию, махчимая на будзе шукать этот правый сектор. Але Украина такая краина, где после неких гучных забойств альбо конфликтов начинают сказать, что треба расследовать, что треба криминальную справу, заводят эту криминальную справу, а потом ничего не отбывается. Это еще было от забойства Георгия Гангадзе в 2000 году. Шмат справа у супроти Януковича, неводная до суду еще не дошла. До этого не покараны те, кто расстреливал майдановцев. Тому все в Украине судовно ведают, что Конституция тут фактично не працює, кольки туди зміну не вносить. І так само не працює ані прокуратура, ані суд. Що більш з заходу гучать голоси, що треба проводити нарешті судову реформу, але дагэтуль вона не проведена фактично, тільки збираються звільняти некоторих суддів, які заплямували себе, але так, по сутності, справа до гэтага не дайшла. Но таким чином мы можем констатовать, что праз тыдзень после заявы ніякай революции не отбывается на гэты момент. Ну, калі не лічыць то, что отбывается перманентной революции, никаких таких особливых подзеяў ані у Киеве, ані у регионах, ну, акрамя Донбасу, где гібридная война, нема. Месяц назад міністрка фінансаў Украіны Яреська казала, што магчыма 24 ліпеня адбудзецца дэфолт Украіны. Гэтага, аднак, не сталася. Украіна па-ранейшаму існуе ў старым рэжыме, эканоміка функцыянуе. Як з гэтым сітуацыя? Гэта найбольш слабое месца Украіны эканоміка, бо яна траціць вялікія грошы на вайну і на армію. Як цяпер з гэтым, Юры, з эканомікай? Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк недавно на закрытай сустрэчы з блогерамі сказаў, што вельмі кепская сітуацыя ў эканоміцы і з фінансамі. Але чарговы трансфер міжнароднага валютнага фонду прыйшоў, гэта 600 мільёнаў даляраў. Тая самая міністрка Наталія Яреська сказала, што яны пойдуць на золотавалютныя рэзервы Нацыянальнага банку Украіны. Захад ўсё ж такі грошы дае, таму грошы ў Украіне пакуль што ёсць. Гэта ж не санкцыі супраць Расіі, гэта наадварот. Таму фактычна за кошт заходніх крэдытаў Украіна дагэтуль існуе і даволі стабільны курс валюты трымаецца каля 22 гривняў за даляр. Нема такіх скачкоў, што было нават увесну, калі было пад 40 гривняў за даляр. Тепер больш-менш стабільнасць настала. Нацыянальны банк нават сёння апублікаваў інфармацыю, што будзе ўводзіць спрошчаны парадак для камерцыйных банкаў, каб яны куплялі валюту. Ну, усе чакаюць восені, шмат размоваў у Кіеве, у палітычным асяроддзі, што будзе зменены прэм'ер-міністр, што будзе новы міністр фінансаў, магчыма, і стары, што тады магчымы гэты самы дэфолт ўжо ў верасні. Украіна некалькі соцень даляраў заплаціла па працэнтах, 200 з чымсьці, і гэты тэхнічны дэфолт не адбыўся. Але гэта ж такі дэфолт, што можа адбыцца ў любы момант, і ў верасні, і ў кастрычніку, і можа нават. Цяпер у мяне пытанне да вас адносна колькасці украінскіх ахвяраў у гэтай вайне. Вось сёння стала вядома, што Міністэрства абароны афіцыйна заявіла, што 2300 вайскоўцаў загінулі за збольшага паўтара года канфлікту на ўсходзе Украіны. Разам з тым, чалавек, які цікавіцца сітуацыяй ва Ўкраіне, можа прачытаць у інтэрнэце, на ўкраінскіх сайтах шмат рознай інфармацыі, шмат розных паведамленняў. Скажам, пішуць пра трагедыю Ілавайска і Дэбальцава, што з Дэбальцава людзі адступалі, беглі проста па мінных палях, і што там значна больш ахвяраў. Я б хацеў, каб вы прадставілі для нашых слухачоў два пункты гледжання. Вот афіцыйны, што кажуць улады і што неафіцыйна кажуць назіральнікі, колькі рэальна магло загінуць на ўсходзе Украіны людзей. Дакладных лічбаў рэальных ніхто не ведае. Міністэрства абароны сцвярджае пра 2300 вайскоўцаў, але я падкрэслю, што гэта вайскоўцы Міністэрства абароны. А ёсць жа яшчэ ўнутраныя войскі альбо нацыянальная гвардыя, ёсць дабравольцы, якія часам ішлі на вайну, а іх нікуды не зарахоўвалі, там тыя самыя дабравольчыя батальёны. А калі чалавек загінуў, дык ніхто яго не ўлічвае як ахвяру. Ёсць таксама шмат зніклых. Просто пасля таго ж Ілавайска і Дэбальцава быў чалавек і няма, ён не лічыцца такім, што загінуў, а просто зніклы без вестак. І ў гэтую статыстыку не ўваходзіць. Таму некаторыя кажуць, што як мінімум удвая больш. Ёсць яшчэ пытанне, як лічыць украінскія ахвяры, куды мірных жыхароў, якія на ўкраінскім баку былі, адносяць. Карацей, дакладнай інфармацыі рэальна няма. От ёсць толькі паведамленне ад Міністэрства абароны пра 2000. Таму нехта кажа пра 5000, але пацвярджэння нейкага незалежнага альбо афіцыйнага, зразумела, няма. І яшчэ сярод украінскіх навінаў апошніх дзён прыцягвае ўвагу сітуацыя, што з фронта нібыта адведзеныя батальёны Азоў і Айдар. Гэта былі самыя баяздольныя і актыўныя часткі, якія процістаялі от у прыватнасці Азоў у Шырокіна сепаратыстам. Што пра гэта пішуць ва Ўкраіне? Гэта рэальная спроба ўзмацніць гэтыя батальёны, перафармаваць, пераўзброіць, ці ўсё ж іх адвялі про таму, што яны нарабілі нечага такога, чаго варта было не рабіць. Ну, афіцыйная версія – гэта плановая ратацыя. Гэтыя добравольчыя батальёны адыходзяць, а на іхняе месца прыходзяць альбо нацыянальная гвардыя, альбо рэгулярныя войскі Міністэрства абароны. Але што там адбываецца ў Марыўпалі? Ведаюць толькі марыўпальцы, якія пішуць, што горад могуць здаць, то нельга адводзіць Азоў, таму што Азоў толькі абараняў гэты горад. Ну, Парашэнка паабяцаў, што Марыўпаль ні ў якім разе здадзены не будзе. Але тое самае казалі пра Дэбальцава. Дэбальцава было пад кантролем украінцаў, а цяпер яно на тэрыторыі так званай ДНР. Тая самая ДНР заявляе, што Марыўпаль гэта яе горад, і што там быў рэферэндум год таму, і што трэба аднавіць уладу Данецкай так званай народнай рэспублікі. Ну, пакуль што ўсё стаіць на сваіх месцах, ёсць толькі абстрэлы, абстрэльваюць уздоўж лініі гэтага гібрыднага фронту горад Аўдзеёўку, напрыклад, Шчасця ў Луганскай вобласці. У Шырокіна там адбываюцца таксама баі такога лякальнага значэння. То бок сітуацыя працягваецца тая самая, што і была, але нас тупу ніводны з бакоў не ажыццяўляе. Пакуль што на сваіх пазіцыях, што называецца, стаяць, і колькі гэта будзе цягнуцца, ніхто не ведае. Дзякуй, Юрый. На сувязі ў Кіеве быў беларускі журналіст Юрый Свірко. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. І зараз музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка і Грышка, расказваюць пра ламанне цэглы аб галаву пад праваслаўныя спевы на лініі Сталіна. Красным целлофаном они сказали, сейчас пофестивалим. Был кожный из них небыто понтаны, а зараз переходим до деталей. На линии, якой дал имя Сталин, проходит много разных фестивалей. Недавно там прошел, даруй мне Боже, фест гэтыя православно-молодежный. На линии Сталина усё за фестивалина. Ой, як на фестивале на линии Сталина. Там много православной молодежи собралось, как послушать слово Божье. И поглядеть, як весело да смело спецназ об голову ломает цеглу. На линии Сталина усё за фестивалина. Ой, як на фестивале на линии Сталина. Потом им пел ансамбль православный такие песни, старые о главном. Гремело свято православья фанов, а Сталин аж смокрыл под целлофаном. На линии Сталина усё за фестивалина. Ой, я на фестивалина. На линии Сталина. Сталина.